Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu w Poznaniu prezydent odwiedził poszkodowanych we wczorajszej katastrofie budowlanej. Milion złotych wyłudziła para Polaków, która podszywała się pod sprzedawców oryginalnego oprogramowania do komputerów. Były premier Włoch Matteo Renzi po porażce swojej partii w wyborach złożył rezygnację. Do zawalenia się kamienicy w Poznaniu doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna, który zamordował jedną z jej mieszkanek, próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. To nieoficjalne ustalenia, do których dotarły niektóre media. Według informatora Polskiej Agencji Prasowej sprawca leży w jednym ze szpitali, ma w 90% poparzone ciało. Zamordowana kobieta była jego żoną, właśnie miała wyjechać do Wielkiej Brytanii. Jej ciało zostało brutalnie okaleczone. Następnie według śledczych morderca próbował popełnić samobójstwo i odkręcił gaz. W szpitalu w Poznaniu prezydent Andrzej Duda odwiedził poszkodowanych we wczorajszej katastrofie. Zginęło 5 osób, 26 jest rannych. Andrzej Duda mówił, że sytuacja poszkodowanych i ich rodzin jest bardzo trudna. Przede wszystkim odwiedziłem małą, trzyletnią Zuzię. Rozmawiałem z panią doktor. Powiedziała, że są dobrej myśli. Rozmawiałem z jej rodzicami. No trudna jest sytuacja, proszę państwa. No, to są ludzie, którzy właściwie wszystko stracili. Cieszą się, że rodzina przeżyła. Kamienica zawaliła się wczoraj rano. Od tego czasu nieustannie prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza. Zginęło co najmniej 5 osób, ponad 20 zostało rannych. Dziś poznańska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Milion złotych wyłudzili 30-latka i 36-latek, którzy podszywali się pod sprzedawców oryginalnego oprogramowania do komputerów. Oboje usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Kobieta na miesiąc, a mężczyzna na 2 miesiące. Na trop afery wpadli warmińsko-mazurscy policjanci i doprowadzili do aresztowania oszustów. Sprawa była trudna, bo mężczyzna pochodzący z województwa zachodniopomorskiego i kobieta ze Śląska mieszkali na Wyspach Kanaryjskich, wyjaśnia Izabela Niedźwiecka-Pardela z Biura Prasowego Warmińsko-Mazurskiej Policji. Okazało się, że konto podejrzanego, nielegalną działalność 36-latka, zostało zarejestrowane na portalu aukcyjnym na dane firmy mającej swoją siedzibę na Seszelach, a rachunek bankowy umieszczony w aukcjach został założony w Irlandii. Dodatkowo logowania do konta na Allegro wskazywały na adresy IP z terenu Królestwa Hiszpanii, a dokładnie z Wysp Kanaryjskich. I właśnie tam oboje zostali zatrzymani, a potem przewiezieni do Polski. Szacuje się, że ofiarami oszustów może być nawet kilka tysięcy osób i firm. Były premier Włoch Matteo Renzi, przewodniczący partii demokratycznej, po dotkliwej porażce swojego ugrupowania we wczorajszych wyborach parlamentarnych złożył rezygnację ze stanowiska. Jego następcę wyłonią wybory, w których udział wezmą członkowie i sympatycy partii. Matteo Renzi jeszcze kilka dni przed wyborami zapewniał, że bez względu na wynik będzie nadal stał na czele partii. Jednak Partia Demokratyczna, reprezentująca niemal całą włoską lewicę, poniosła druzgocącą klęskę. Zdobyła zaledwie 19% głosów. 4 lata temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego na tę partię głosowało 40% wyborców. Renzi na konferencji prasowej oświadczył: È ovvio di conseguenza che io lasci. To oczywiste, że po tej porażce muszę opuścić stanowisko przewodniczącego. Będę zajmował się pracą, która mnie fascynuje. Będę zwykłym senatorem. Farò il senatore semplice. Renzi był uważany za jednego z najzdolniejszych włoskich polityków. Nazywano go włoskim Tonym Blairem. Był najmłodszym premierem w historii Włoch. Objął to stanowisko w 2014 roku w wieku 39 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W trójkowym studiu jest już Jan Kałucki. Czas na sport. Jagiellonia Białystok liderem Lotto Ekstraklasy po 26 kolejkach. Podopieczni Ireneusza Mamrota wygrali przed własną publicznością z Wisłą Kraków 2-0 po golach Przemysława Frankowskiego i Nemani Mitrowicza. Jagiellonia jest niepokonana w 2018 roku i w tej chwili ma 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa. I na tym chciałoby się podsumować 26. serię spotkań, ale niestety przed paroma minutami Komisja Ligi wydała komunikat w sprawie wczorajszej zadymy podczas meczu Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Impreza została przerwana, a kluby ukarane. Spotkanie zweryfikowano jako walkover na korzyść gości, ale jednocześnie 3 punkty zostały odjęte Górnikowi. Dodatkowo na oba zespoły nałożono kary finansowe oraz zakaz organizacji wyjazdu grupy kibiców na 6 kolejnych meczów. Teraz już czysty sport i przyjemne momenty, bo dziś z Birmingham wrócili nasi sportowcy, którzy fantastycznie spisywali się na lekkoatletycznych halowych zawodowych Mistrzostwach Świata. Przypomnijmy, Polacy zdobyli 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy krążek. W klasyfikacji medalowej uplasowali się na 3. miejscu, a jakby tego było mało, to nasza sztafeta 4x400 metrów pobiła halowy rekord świata. Jakub Krzywina. Szczerze, to ja naprawdę nie pamiętam z tego za dużo z tego momentu. Ja muszę wszystko na spokojnie sobie w domu obejrzeć, ten bieg cały, naszą euforię. Piękne chwile, pewno nie zapomniałem do końca życia. Euforia, radość, troszeczkę łez szczęścia, niedowierzanie, że rekord świata. Naprawdę super uczucie, warto jest trenować naprawdę do takich chwil. Nie mieliśmy tego w planie. Skupialiśmy się raczej na tym, aby zdobyć srebrny medal. Naprawdę, Amerykanie zawsze są poza zasięgiem. Mieliśmy ustalone od początku, trzymamy się za nimi, biegniemy na to 2. miejsce. A tutaj pojawiła się szansa, wykorzystałem ją i to my jesteśmy teraz najlepsi. I oby tak już zostało, co najmniej do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych szczypiorniści PGE Vive Kielce rozgromili Wybrzeże Gdańsk 41-24, a na sam koniec, z racji tego, że wiosna coraz bliżej, kolarski wyścig Paryż-Nicea. Dziś zawodnicy mieli do przejechania 187 kilometrów. Wygrał Holender Dylan Groenewegen. Paweł Poliański przyjechał wraz z peletonem, a lider wyścigu w stronę słońca pozostał Francuz z Arnaud Demar. Jutro będzie cieplej, ale na niebie dużo chmur, deszcz spadnie na południu kraju, w centrum deszcz ze śniegiem, a na północy będą rozpogodzenia od 1 stopnia w Białymstoku do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować z aplikacją Mój Carrefour 9,99 za kilogram, a pistacje 3,49 za 100 gramów. Oferta ważna od 6 do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Znów pędzą 2 szybkie żubry. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i sprawdź, czy wygrałeś. Do odebrania miliony podwójnych szybkich żubrów. Szczegóły promocji na opakowaniu. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Podczas konferencji prasowej w Teatrze Polskim w Warszawie poznaliśmy dziś nazwisko laureatki Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta 2018. O nagrodzie opowiedzą prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta i członkowie jury tej nagrody. Maria Dziduszycka, prezes Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta była inicjatywą założycielki Fundacji, pani Katarzyny Herbert, i oczywiście Rady Fundacji, która wspiera nasze działania. Pani Herbert mówiła nam, że Zbigniew Herbert pod koniec życia wspominał o nagrodzie, że on by chciał, żeby poetom przyznawano nagrodę, żeby poeci byli doceniani. To nie było nigdzie zapisane, ale pani Herbert zapamiętała takie słowa męża, więc to było impulsem. Oczywiście również to, że my mamy świadomość, że przyznając nagrodę Herberta, robimy 2, może nawet 3 rzeczy. Przede wszystkim to jest uhonorowanie jego pamięci. On, jak bardzo, bardzo niewielu polskich poetów, nadaje się na patrona takiej nagrody. Jest przetłumaczony już na 40 języków. Naprawdę jest bardzo znany. Patrząc z perspektywy światowej, twórczość Herberta jest niesłychanie uniwersalna. My tutaj, patrząc z polskiej perspektywy, bardzo zakorzeniamy ją w naszej niedawnej historii i w ogóle w tradycji naszej Polski. Więc ten uniwersalizm i to, że tak szeroko jest Herbert czytany na świecie, bardzo nadaje się na taką nagrodę, na patrona. Po drugie, my też przyznając tę nagrodę takim najwybitniejszym twórcom, bo to jest tak naprawdę jedyna w Polsce nagroda o światowym zasięgu przyznawana za całokształt twórczości. Mamy bardzo ważne w Polsce nagrody literackie, Nike, Angelus, Poeta Wolności. To są nagrody za tomik. Nagroda Herberta jest nagrodą za całokształt twórczości i przez to wyróżniani są już twórcy z bardzo dużymi osiągnięciami. To buduje prestiż tej nagrody, ale to też pomaga nam jako fundacji promować polską kulturę, literaturę, wkład polskiej poezji przede wszystkim, szerzej na świecie. I to jest też cel naszej nagrody, podkreślać, bo w Polsce może nie wszyscy o tym wiemy, ale znowu z perspektywy Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec, czy innych krajów. Polscy poeci XX wieku, i tu w tym kanonie już wymienia się właśnie Herberta, Miłosza, Szymborską, Różewicza, to są poeci, którzy mieli olbrzymi wpływ na rozwój poezji światowej, literatury światowej. Festiwale poetyckie w Nowym Jorku w latach 60. Herbert, Miłosz, potem przyjeżdżali inni Polacy, potem już inne pokolenia, Zagajewski, Różycki tutaj obecny. Więc chcemy, żeby Nagroda Herberta, jako ta polska nagroda, właśnie podkreślała, że polska poezja XX wieku, już XXI wieku, ma bardzo ważne miejsce w literaturze poezji światowej. Andrzej Franaszek, sekretarz Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Nagroda przyznawana jest co roku. Jurorzy reprezentujący różne kraje, wręcz różne kontynenty i oczywiście różne języki zgłaszają swoich kandydatów. W czasie spotkania w Warszawie podejmują decyzję, kto zostanie kolejnym laureatem. Do tej pory mieliśmy 5 laureatów. Był to najpierw poeta amerykański, jeden z nestorów amerykańskiej poezji, W.S. Merwin. Później również mieszkający w Stanach Zjednoczonych, ale wywodzący się z Bałkanów, Charles Simic. Następnie doskonale znany słuchaczom Trójki Ryszard Krynicki. Wreszcie szwedzki, bardzo wybitny i niestety już nieżyjący teraz poeta Lars Gustafsson, a wreszcie piszący w języku Afrikaans, wywodzący się z Republiki Południowej Afryki, Brayton Breitenbach. W tym roku po raz pierwszy laureatką, czy też laureatem została kobieta Nulani Gonal. Jak tutaj próbujemy wszyscy prawidłowo wymówić jej imię i nazwisko, poetka pisząca po gaelicku, ale tłumaczona bardzo obszernie, bardzo często na język angielski. I myślę, że jest to zmiana, czy fakt istotny także dla samej nagrody. Właśnie laureatką jest kobieta, nie jest też to ktoś, kto bezpośrednio zetknął się ze Zbigniewem Herbertem, jak większość z poprzednich laureatów, czy właściwie wszyscy. A także, co może ważniejsze dla słuchacza czy czytelników jej poezji, reprezentująca bardzo taki mocny kobiecy głos i kobiecą perspektywę na współczesny świat, na tradycyjną, dość patriarchalną, katolicką kulturę Irlandii. Ona oczywiście jest jedną z osób, które tą kulturę starają się od lat zmienić. Jurij Andruchowicz, jestem członkiem jury Nagrody imienia Herberta i jestem ukraińskim pisarzem. Jeśli ktoś specjalnie by się zajął historią języka gaelickiego, no to musiałby pamiętać o całym tragizmie historii narodu irlandzkiego z wielkim głodem, na przykład z emigracją masową. W XVI i XVII wieku tym językiem mówiono jeszcze w Dublinie, to znaczy, że on był numerem jeden. Teraz on jest w Dublinie numerem jeden według konstytucji państwa irlandzkiego, ale to jest takie uhonorowanie symboliczne, bo istnieje dosyć precyzyjna statystyka, według której 75 tysięcy Irlandczyków odnosi się do tego języka jako do pierwszego. I tak podejrzewam, że to jest coś takiego w rodzaju getto pewnego. Następny 1 700 000, to już zdecydowanie więcej, mówi, że to jest dla nich język numer dwa. Ale nawet i w tym przypadku jest to mniejszość w całej Republice Irlandzkiej. No i w Ulsterze jest to wpisane jako język mniejszości. I tam jakieś tylko parę tysięcy mogą powiedzieć, że oni mówią i potrafią też czytać, pisać w tym języku. Więc mamy taki dramat, że język z niesamowitą, jakąś bogatą i przeszłością jest pod stałym zagrożeniem i ginie na naszych oczach. Właściwie tu jest taki paradoks, że przy takim zjawisku tworzą się różne struktury, komitety powołane do tego, żeby to jakoś zatrzymać, żeby go bronić, żeby ten język przeżył. I przy tym budują się mury, takie ściany dla tego języka, tak? Czyli taka twierdza robi się oblężona i on zaczyna jak gdyby jeszcze bardziej zanikać. Więc Nulani Gonal, nasza laureatka, jest dla mnie osobiście też ważna w tym sensie, że ona tworząc w tym języku, ona stworzyła pewien rodzaj otwarcia tej twierdzy, burzenia tych murów i wyprowadzenia tego języka na poziom jak gdyby normalnego poetyckiego funkcjonowania. Nie jakieś takie zjawisko muzealno-archiwalne, tylko tętniące życiem, współczesnością i codziennością też. No i właśnie tu może zbliżamy się ku takiemu etosowi, tak? Etos herbertowski, czyli kultura jako opór, też jako przeciwstawienie tej brutalności politycznej, biurokratycznej itd., itd. Jest z nami Michael Krieger. Dobry wieczór panu. Wybitny niemiecki poeta, prozaik, tłumacz, krytyk, wydawca. I co ważne, członek jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Naszą rozmowę tłumaczy pani Anna Romaniuk. Dobry wieczór. I zacznijmy od laureatki tej nagrody. Mój gaelicki jest bardzo słaby. Ja nie wiem, jak się wymawia jej nazwisko, przyznam się szczerze. Nie wiem dokładnie. Mój język galicki też nie jest zbyt dobry. I to była dosyć zabawna sytuacja, kiedy jury zadzwoniło do laureatki, która była gdzieś wśród gór pokrytych śniegiem. I musieliśmy się do niej jakoś zwrócić. I każdy coś powiedział od siebie. Guten Tag, liebe Preisträgerin. Powiedział dzień dobry, droga laureatko, dzień dobry, droga poetko irlandzko. Byle nie po nazwisku. Nikt nie miał odwagi, żeby wypowiedzieć jej nazwisko. To jest interesujące, że Europa nadal składa się nadal z wielu małych języków. I dlatego też cieszę się, że właśnie laureatką została Irlandka pisząca w języku Gaelic, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia z punktu widzenia polityczno-językowego. Mhm. W Polsce znamy jej kilka wierszy dosłownie. W antologii Jerzego Jarniewicza one się pojawiły, w antologii 6 poetek irlandzkich. A czy ona w Niemczech jest ważnym, wielkim nazwiskiem? Nie, nie jest znana w Niemczech za bardzo. Poezja irlandzka w języku angielskim od przez Messini, Betlejec, Mike Longley, to są nazwiska, które są znane, ale to jest wszystko w języku angielskim u nas znane. Natomiast jeśli chodzi o literaturę galicką, no niestety ona jest bardzo mało znana. Ale właśnie po to mamy nagrody literackie, aby poprzez nie wyróżniać twórców, którzy są nieznani w innych krajach. I właśnie dlatego, że teraz mamy tutaj tę nagrodę Zbigniewa Herberta, który był bardzo uzdolniony językowo, jeśli chodzi o języki obcy, to bardzo się cieszę, że właśnie taka poetka, taki twórca został tym razem wyróżniony tą nagrodą. I chciałbym jeszcze dodać, że jest to pierwsza kobieta, pierwsza poetka wyróżniona tą nagrodą. Proszę powiedzieć, jak to się ma do przekazu poezji Zbigniewa Herberta? Jej poezja, Niualini Duchomt Heil. Już należy trenować to nazwisko. Mam nadzieję, że się niedługo nauczymy wymawiać je poprawnie. Jest taki piękny, no wspaniały, jeden z najpiękniejszych wierszy Herberta, modlitwa pana Cogito Podróżnika. I ta modlitwa jest w intencji tego, abym zrozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. To jest wyraźnie przekaz etyczny. Jak to jest z tą nagrodzoną poetką? Zbigniew Herbert, którego znam od roku 1968, był poetą, który mówił bardzo często o kwestiach etycznych. On nie grał językiem w taki sposób, żeby zajmować się tylko problemami lingwistycznymi, ale chciał, podobnie jak wszyscy powojenni poeci, chciał spróbować przekazać nową koncepcję etyki w swoich wierszach. Czy nasza irlandzka poetka w tym kontekście jest tutaj jakby zgodna z tym, co robił Zbigniew? No tego nie jestem w stanie powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jej największe tematy to przemoc i przemoc. Problem wojny domowej, problem emancypacji kobiet w społeczeństwie męskim. I dlatego też być może Zbigniew Herbert cieszyłby się, gdyby właśnie czytał jej wiersze. Panowie się przyjaźnili. Zbigniew Herbert i pan. Poświęcali panowie sobie wiersze, odnosili się do swojej poezji. O tym może za chwilę porozmawiamy. Ale proszę powiedzieć, jaki on był? Jak go pan pamięta? Tak jak powiedziałem, poznałem go w roku 1968. Wówczas z poetą Tadeuszem Różewiczem przyjechał z Gliwic do Berlina, aby tam wziąć udział w wieczorze autorskim. To było w ramach takiego dużego cyklu poezji europejskiej. I nigdy nie zapomnę, w jaki sposób wszedł na scenę. Miał tak specjalnie włosy ułożone, taką falę na włosach. Wszedł wyprostowany na scenę, dumny, podczas gdy Tadeusz Różewicz wyglądał na takiego małego, troszeczkę zgarbionego w sobie, ale obydwaj mieli bardzo taki duży stosunek do ironii. Obydwaj znali język niemiecki w bardzo dużym stopniu i obydwaj mieli dosyć, bardzo często mówili o problemach etycznych. I nigdy nie zapomnę, jak Zbigniew czytał na tej scenie swoje wiersze, Powrót prokonsula na przykład, wiersz o Nike. To były rzeczywiście momenty, których się nie zapomina. Trzeba pamiętać o tym również, że w roku 1968 młodzi Niemcy byli zajęci rewolucją. I nagle przyjeżdża ktoś, który mówi o kwestiach związanych z antykiem, o kwestiach antycznych, który znał się na mitologii antycznej, który interesował się malarstwem renesansu. To tak naprawdę było wbrew temu wszystkiemu, wbrew temu naszemu sposobowi myślenia wówczas. I od pierwszej minuty stał się jakby częścią mojego serca. I nawet nawet jeśli nie udało mi się wydać wszystkich jego dzieł, to ta przyjaźń rzeczywiście trwała przez te wiele, wiele lat. Trzeba również pamiętać o tym, że my, moja generacja, moje pokolenie, które urodziło się jeszcze podczas wojny, że byliśmy zdziwieni, gdy nagle do nas zaczęli przyjeżdżać polscy poeci. To był dla nas wielki zaszczyt, że ja w swoim życiu jako młody człowiek mogłem poznać Witolda Gombrowicza w Berlinie. Mogłem poznać Witolda Wirpsza, wszystkich poetów od Czesława Miłosza aż po Różewicza i Zbigniewa Herberta. Dla nas wówczas, gdzie my wyrastaliśmy z tym stygmatem wstydu, był to dla nas wielki zaszczyt i ogromna radość móc poznać polską literaturę i polskich pisarzy. Dla których tak naprawdę musiało być bardzo trudne przyjechać do Niemiec. I dlatego też dla mnie to spotkanie w moim życiu, to spotkanie było wyjątkowo ważne. Zbigniew Herbert poświęcił panu wiersz. Ryszard Krynicki odtworzył go z brulionu. To jest wiersz napisany w nocy z 14 na 15 listopada 1991 roku do Michaela Krügera. On się zaczyna tak mniej więcej, nie wiem czy istnieje niemieckie tłumaczenie, zaczyna się tak. W końcu was polubiłem, moi śmiertelni wrogowie, dziedziczni jak choroba, nędza, zły kręgosłup. Droga od okopów do piwiarni była długa, więc polubiłem ciebie, Michaelu, właśnie Michaelu, chodzi o Michaela Krügera, no jeszcze następują tu kolejne imiona niemieckich przyjaciół, poety. I potem jest takie przesłanie, teraz przeskakuje, nie chcę czytać całego wiersza, przeskakuje i koda tego wiersza jest taka. Trzeba było pewnej odwagi, nie sądzisz, Michaelu? Żeby zdobyć się na gest, półobrót ciała, patrzenie sobie w oczy. Mowa jest o tym trudnym dialogu, ale też mowa jest o tym, co poezja może zrobić, czego może dokonać. Mowa jest o wybaczeniu i czy poezja to naprawdę może zrobić. Co jej zawdzięczamy? Muszę przyznać, że znalazłem ten wiersz przez przypadek. Podczas porządkowania książek znalazłem tomik właśnie Zbigniewa Herberta, tomik wierszy, otworzyłem go i właśnie z tego tomiku ten wiersz wypadł, o którego istnieniu tak naprawdę wcześniej nie widziałem w ogóle. Zbigniew czasami pomieszkiwał u mnie i pisał. Ja rano wychodziłem do biura, byłem wydawcą, a Zbigniew był w tym czasie w domu u mnie, palił, jadł czekoladę i pisał. Ale ponieważ nie znałem polskiego, nigdy nie czytał mi tego, co napisał u mnie. Czyli ten polski egzemplarz tego wiersza, który został wydany w wydawnictwie Kultura, w tomiku, którego tytuł brzmi Raport z oblężonego miasta, ten egzemplarz tego wiersza musiał mieć w rękach swoje notatki odręczne właśnie tego wiersza, musiał wtedy włożyć do tego tomiku. I dlatego też dopiero tak naprawdę wiele lat po jego śmierci dowiedziałem się o istnieniu tego wiersza. I to porusza mnie szczególnie, ponieważ bardzo często rozmawiałem z nim o tych tematach, ale nigdy tak wyraźnie. On nigdy nie powiedziałby do mnie, że dla mnie jest trudne odwiedzenie cię tutaj w tym miejscu. Znaliśmy się dobrze, podróżowaliśmy ze sobą, też z jego żoną wspólnie. Razem wręczaliśmy słynną nagrodę Petrarki. Kilka lat był również u nas członkiem jury tej nagrody. Tak więc ta relacja pomiędzy nami była taka naprawdę naturalna. Ale tutaj w tym wierszu wyczytałem, że przez cały czas w jego głowie ta stara historia była obecna, pracowała w jego głowie, próbowała w jakiś sposób zostać przepracowana. Był to dla mnie szok, tak naprawdę, ale taki piękny szok, uzdrawiający szok, ponieważ zauważyłam nagle, że my tego nie zepchnęliśmy gdzieś na bok poprzez uprzejmość na przykład, tak jak się obejmuje na przykład wroga, ale to było zawsze obecne, a jednocześnie nasza przyjaźń trwała, nie była przez to niszczona. I dlatego też uważam, że w tomiku jego wierszy wydanych u nas, który to tomik wydał Ryszard Krynicki właśnie, on jest tam naprawdę na ostatnim miejscu. A ja, jeśli jeszcze trochę pożyję, to do tego tekstu na pewno napiszę esej o odbiorze polskich poetów w Niemczech w latach 60. Proszę mi pozwolić na pewne wyznanie, skoro już nasza rozmowa jest na takim poziomie intymności. Otóż, kiedy pierwszy raz wyjechałem na zachód, jak to się wtedy mówiło, wreszcie dostałem paszport, moja mama zapytała mnie, dokąd chcę jechać. I ja powiedziałem, że do Niemiec. I popatrzyła na mnie surowo i ze zdziwieniem wielkim i powiedziała, do Niemiec? Przecież oni zabili twojego dziadka. I chciałbym podziękować panu za to, co pan robi. Bo myślę, że dzięki temu, co pan pisze i dzięki temu, że wydaje pan także polskich poetów wybitnych, takich jak Zbigniew Herbert, no to te rany są w stanie się zagoić. Nie wiem, czy te rany mogą się zagoić, dopóty my jeszcze jesteśmy na świecie, a wiemy, że w świecie cyfrowym pamięć jest jakby przekazywana maszynie. Z drugiej jednak strony jesteśmy również zobowiązani do tego, aby opowiadać raz po raz tę polsko-niemiecką historię, cały czas od nowa. I ta historia obejmuje również Polskę żydowską. Na przykład wydałem całość dzieł Bruno Schulza, w tym również jego rysunki. I to było rzeczywiście niesamowite doświadczenie. Przeczytanie tej fantastycznej prozy. Mówimy dzisiaj mniej o Polsce żydowskiej, ale to właśnie ta Polska żydowska, która po I wojnie światowej w Niemczech odegrała bardzo dużą rolę. Zarówno jeśli chodzi o język polski, jak i o język żydowski. A historia II wojny światowej, tę historię trzeba będzie kiedyś napisać jeszcze raz, inaczej. Kiedy już wszystkie te dokumenty, pisarze, korespondencja cała tego dotycząca, kiedy to wszystko będzie ponownie dostępne. Sięgam po pański tomik, bo znamy wybór pańskich wierszy. Pejzaż z drzewem w tłumaczeniu Andrzeja Kopackiego. I tam jest wiersz, który pan poświęcił Herbertowi. Zresztą to ciekawe, jak czytałem te wiersze, to wydaje mi się, że tam jest dialog z Herbertem prowadzony w wielu miejscach, nie tylko w tym jednym wierszu, który nosi tytuł Do Zbigniewa Herberta. Ale chciałbym pana zapytać, czy moja intuicja jest trafna. Jest wspaniały wiersz Herberta, Longobardowie, którzy są barbarzyńcami i niszczą kulturę, niszczą światło i niszczą byt. Ostatnie słowa tego, ta ostatnia fraza tego wiersza, ostatnia linia tego wiersza jest zapisana po angielsku. Nothing, nothing, nothing. Oni przynoszą nicość. I właściwie, jak sądzę, pański wiersz również o tym jest. Tylko zamiast Longobardów są Medowie, jak pan ich zatytułował, określił. To jest taki wiersz, trudno z wiersze streszczać, przepraszam, że to zrobię, ale wydaje mi się, że on opowiada o tym, co współczesna nauka robi z naszym postrzeganiem świata, robi z naszym umysłem, chcąc rozebrać go na kawałki, zobaczyć, stosując różne bardzo wyrafinowane metody oglądania tego, co mamy w mózgu. I tak to rozumiem, Medowie, to dla mnie jest skojarzenie z medycyną, czyli w sensie z nauką. I to jest pierwsze pytanie, czy to jest trafne odczytanie tego wiersza? A drugie, i to byłoby szersze już wtedy odczytanie i prośba o szerszą refleksję. Chodzi o to, co poeta może przeciwstawić nicości. To są duże pytania filozoficzne, na które nie można odpowiedzieć tylko przy pomocy wiersza. Wiersz nie jest komentarzem. Przyzwyczailiśmy się w ostatnich dziesięcioleciach do tego, że piszemy komentarze. Chcemy powiedzieć To, co uważamy, to jest jedno z wielkich osiągnięć nowoczesnej demokracji, że każdy może powiedzieć to, co myśli. Dzięki internetowi znaleźliśmy niestety paskudną formę, w jaki sposób można wypowiadać swoje zdanie anonimowo, bez podawania adresu. Ale tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z samym wierszem. Wiersz był zawsze po to, aby być taką stopką. Stopką, w której jest komentarz do wielkich czasów. Wiersz nie może wyjaśniać danych czasów. Ale wiemy, że jeśli czytamy retrospektywnie historię poezji, to widzimy, w jaki sposób w wierszach ten czas był zamykany. Nie wydaje mi się, że można by było tutaj powiedzieć tak jednoznacznie, że wiersze są skierowane do kogoś bezpośrednio, mają jakiś cel konkretny. Ale one raczej krążą wokół tego celu. Jest takie słynne zdanie Heinricha Bölla dotyczące pytania, do kogo pan pisze? I on odpowiedział, pisze do wszystkich. Oczywiście, mimo iż wiedział, że nie wszyscy będą to, co on napisał, czytać. Jest taka osobliwa mniejszość, która w dzisiejszych czasach czyta wiersze. I to jakby jest zgodne z tak zwaną zasadą Enzensbergera. Enzensberger jest niemieckim poetą, który kiedyś powiedział, że w każdym społeczeństwie, niezależnie od tego, jak duże to społeczeństwo jest, czy liczy 300 milionów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, czy 300 tysięcy, tak jak w Islandii, jest zawsze 1434 osoby, które się interesują poezją. Und das wird nie größer. I ta liczba nigdy się nie zwiększy. Aber es kommt eben auf diese 100 Ale właśnie chodzi o te 1434 osoby czy 37 osób. Także Jezus miał tylko 12 apostołów. No tak, ale właśnie co poeta ma im do powiedzenia? Czego możemy szukać, czytając wiersze? Czy tu chodzi o otuchę? Czy chodzi o uczynienie świata lepszym? Może o iluzję? Nie wiem. To jest pytanie. Tak, rzeczywiście to jest bardzo interesujące pytanie. Wydaje mi się jednak, że iluzja jest częścią integralną naszego życia. Iluzja to inne określenie nadziei. Nawet jeśli ona się nigdy nie spełni, to bez nadziei nie moglibyśmy żyć. Dlatego też potrzebujemy iluzji sztuki, iluzji prawdy, aby rzeczywistość nas nie zniszczyła. I jest to bardzo skomplikowana sprawa. All das, was wir ponieważ to wszystko, theoretisch uns überlegen, co rozważamy teoretycznie, zwar im Hintergrund des Gedichtes anwesend ist, jest wprawdzie obecne gdzieś z tyłu wiersza, na podwórku wiersza, ale nie ingeruje jakby tak bezpośrednio. Und diese Ambivalenz des Gedichtes, i ta ambiwalencja wiersza, z jednej strony tej woli powiedzenia czegoś, z drugiej zaś takiej woli, żeby nie powiedzieć czegoś zbyt konkretnego, woli, żeby nie powiedzieć swojego zdania, aby nie prowadzić polemiki, nie powiedzieć zdania, w jaki sposób uratować świat. Ale jednak jest coś na rzeczy, przepraszam. Ja, aber doch... Jest taki wiersz, nie wiem jak pani Anna sobie poradzi z tym, tytuł jest zdumiewający, Pchlica. I to jest jeden z moich ulubionych pańskich wierszy. Ostatnia, krótki wiersz, ostatnia jego strofa jest następująca. Pchlica, roślina niezbyt przyjemna, dziś prawie nieznana, ale istnieje. I dalej. Niedawno próbowałem zmienić trochę swoje życie i widziałem, jak kwitnie. To jest kilka bardzo prostych słów, ale tu jest bardzo dużo powiedziane. Po pierwsze, każda rzecz, każdy byt ma swoje miejsce i powinien zostać uszanowany i zobaczony. Nawet pchlica. Myślę, że rolą poety jest to, żeby zauważyć i pokazać ludziom coś takiego, co jest niepozorne, małe, być może niepotrzebne, tak jak nam się wydaje. I jeszcze to, ten postulat właśnie, to jest bardzo taki ważny postulat etyczny. Jak to zobaczymy, albo może inaczej, jak przygotujmy się, żeby zobaczyć te nieistotne z pozoru rzeczy, byty. Znaczy życie można chociaż nawet trochę, ale jednak zmienić, no myślę w domyśle poprawić. Coś pięknego możemy zrobić z moim życiem. No to jednak to nie jest tylko iluzja, to jest bardzo taki wyraźny postulat etyczny. No chociaż troszeczkę, wyraz trochę obniża wagę tego postulatu, ale jednak on pozostaje. Historia tego wiersza jest bardzo długa. Und ich mach sie ganz kurz. A ja opowiem ją bardzo krótko. Ich bin in der Provinz Wyrastałem w Saksonii, na wsi, wo mein Großvater einen großen Bauernhof hatte. Gdzie mój dziadek miał duże gospodarstwo. Und 1945 w 1945 roku został wywłaszczony przez Rosjan. Gospodarstwo zostało mu zabrane. I w tym czasie, pomiędzy końcem wojny a założeniem NRD, nie było żadnych praw obowiązujących. To znaczy, mój dziadek został wywłaszczony bezprawnie. Kiedy się miało niewiele ziemi, kiedy się było małym rolnikiem, niewielkim, to wówczas ta szkoda nie była duża. Niektórzy rolnicy więc brali takie kamienie graniczne i przesuwali je o 5 metrów na lewo, aby zmniejszyć powierzchnię swojego gospodarstwa. I właśnie w tych miejscach, tam gdzie były te kamienie graniczne, rosła ta pchlica, tak aby nie było widać, że te kamienie graniczne zostały przesunięte. W naszej wsi niestety jednego z rolników złapano na tym i został powieszony. To była pierwsza osoba, martwa osoba, którą widziałem. Wziął więc ten kamień, przesunął go o 5 metrów, ktoś to zobaczył, no i powiedział o tym. I został powieszony i wisiał na drzewie na środku wsi. I zawsze, kiedy widzę właśnie rosnącą pchlicę, to jest taka roślina niezbyt ładna, to zawsze przypomina mi się właśnie to, że ktoś, chcąc ratować swoje życie, przesunął kamień i za to niestety musiał poświęcić swoje życie. Można było powiedzieć, że morał tej historii jest taki: nigdy nie próbuj przesuwać kamieni granicznych. No ale to jest kwestia, pytanie moralno-filozoficzne, na które niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć. A proszę powiedzieć, Herbert stawiał na renesans, na antyk, pan stawia na naturę. Jak policzyłem sobie w tym tomie pejzaż z drzewem, zrobiłem taki mecz między postaciami historycznymi a roślinami, zwierzętami. No to rośliny, zwierzęta, świat przyrody zdecydowanie wygrywa. Nazwy gatunków są wymienione 51 razy, natomiast nazwiska, nawet największe, tam jest Napoleon, Goethe, no nie wiem kto tam jeszcze, Nietzsche, tylko 19 razy. Są dwa przepiękne wiersze o trawie, na przykład. To znaczy, dlaczego pan stawia na naturę, a nie na kulturę? Ja, das ist eine sehr gute Frage. To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dziękuję. Weil ich natürlich nie vergessen werde die ersten fünf Jahre meines Lebens. Nigdy nie zapomnę pierwszych 5 lat swojego życia. Ich hatte einen Miałem dziadka, der nun keinen który nie miał zawodu, kein Land mehr hatte, nie miał ziemi już, która została mu zabrana, któremu zabrano wszystko, ale nie zabrano mu przyrody. I od momentu, kiedy chodzę, kiedy potrafię chodzić, to właśnie chodziłem po polach, po lasach. Mój dziadek potrafił naśladować pięknie wszelkie odgłosy ptaków. Pięknie wychodziła mu zięba. Natomiast ze słowikiem miał trochę problem. Nie do końca to brzmiało dobrze. Tak właśnie wyglądało moje dzieciństwo. Und ich weiß noch genau, wie ich mit 6 Jahren nach Berlin kam. Kiedy mając 6 lat, przyjechałem do Berlina w 49 roku, do miasta całkowicie zniszczonego, do małego mieszkania, gdzie poznałem swoje rodzeństwo i miałem wówczas tylko jedno życzenie, jedno marzenie, aby znowu pochodzić z moim dziadkiem po polach. I wydaje mi się, że właśnie książka o przyrodzie, czy przyroda, jest czymś większym i czymś ważniejszym, ponieważ Tak naprawdę to, co decyduje o kulturze, ma swoje korzenie w naturze. Świątynie buduje się z kamieni. To, co jemy, pochodzi również z natury. Tak więc jeśli zapomnimy o tym, że jesteśmy częścią natury, to zapomnimy też o takiej dużej części naszego istnienia. W wierszu, który otwiera ten tom, który znamy po polsku, zatytułowany Zbrodnia, wiersz dydaktyczny dedykowany Brechtowi, jest właśnie też taka złożona z kilkudziesięciu słów historia o ścinaniu drzew. I ostatni wers tego wiersza jest następujący. Ryzykujemy upadek. To jest dwuznaczne. Ryzykujemy upadek tego drzewa, ale też chyba coś więcej. Ryzykujemy upadek, prawda? Taki upadek wielkimi literami. Ryzykujemy upadek? Musiałem się zestarzeć trochę, aby pojąć, że 90% drzew nie przeżyje. Mieszkamy w niewielkim drewnianym domu w pobliżu lasu. I teraz mamy bardzo dużo burz na przykład, wichur, które niestety sprawiają, że drzewa padają. Ale są to mordy, które są dokonywane w obrębie natury. Zazwyczaj wiem, że wszystkie drzewa, które rosną wokół mojego domu, że mnie przeżyją. I to jest takie osobliwe dosyć doświadczenie, jeśli to kogoś rzeczywiście dotyczy. Można to uznać jako fakt, ale można to również uznać za pewien symbol. Wiersz Brechta mówi o tym, cóż to są za czasy, kiedy rozmowa o drzewach jest niemal przestępstwem. Czyli cóż to są za czasy? Nie możemy, nie wolno nam rozmawiać o naturze, ponieważ jednocześnie nie rozmawiamy o czymś innym. Przepraszam, wejdę w słowo, bo w polskim tłumaczeniu tego wiersza Jakuba Ekiera jest jeszcze jedna linia dalej, jeden wers. Cóż to za czasy, kiedy rozmowa o drzewach jest niemal przestępstwem, i to jest ważne, bo tyle w niej milczenia o nieludzkich czynach. No właśnie, on miał na myśli to, że ta rozmowa o drzewach, o naturze może być ucieczką od tego, co widzimy w świecie strasznego, obrzydliwego, morderczego, od terroru, od zagrożeń niesionych przez historię. Pan jednak wybiera rozmowę o drzewach. Ponieważ także u Brechta jest to próba poinformowania, że w wierszu powinno się mówić o wszystkim. O całości. O terrorze i o miłości, o ciemności i o świetle, o źródle i o tym, jak woda płynie, czyli o życiu i o śmierci. Wielki wiersz w każdym wersie ma właśnie tę złożoność. Ale Brecht, kiedy pisał właśnie ten wiersz, miał takie wrażenie nagłe, że jeśli napiszę o tym, to milczę jednocześnie, nie mówię nic na temat czegoś innego. I to jest rzeczywiście taki stan, którego nie da się wytrzymać. I my nie wiemy, jak to u niego wyglądało, ale on był zrozpaczony. Miał wątpliwości, ponieważ wiedział, że nie mogę używać tego języka w taki sposób, w takim sensie, jakbym używać go chciał. Mam jeszcze dwa pytania. Jedno to jest coś, co się odnosi do pańskiego przepięknego wiersza Wśród drzew, numer jeden. I tam jest takie przesłanie. To jest przesłanie następujące. Ręce splamione krwią oddajesz trawie. No, co to znaczy właściwie? Co trawa, ale właściwie co poezja o trawie może zmienić? Trawa interesuje mnie już od mojego dzieciństwa. Nigdy nie zapomnę, jak w 1949 roku chodziłem ulicami Berlina, zniszczonego Berlina, i jedyne rośliny, które wówczas widziałem, to była właśnie trawa, która źdźbła trawy, które wychodziły spośród ruin, wyrastały spośród ruin. Czyli tak naprawdę możemy zaasfaltować cały świat, możemy spróbować zniszczyć przyrodę, Możemy spróbować położyć dywan z betonu, przykryć nim cały świat, ale zawsze jest taki moment, kiedy beton pęka i wtedy pojawia się tam właśnie trawa w tym pęknięciu. I dla mnie właśnie trawa była zawsze symbolem poezji, niezależnie od tego, czy wielu się tym interesowało, czy nie, niezależnie od tego, czy książki do szkoły zawierają wiersze, zawsze jest ktoś, coś takiego jak trawa, kto mówi, potrzebuje wierszy. I ta kwestia trawy, trawa, z tym rzecz wygląda następująco. Jeśli zapomnimy o tym, zwłaszcza jeśli zapomnimy, że w tym cyfrowym świecie, pod tymi wszystkimi elektronicznymi połączeniami, pod nimi wszystkimi zawsze będzie natura. Nie możemy. I dlatego też potrzebujemy porozumienia o klimacie, o zmianach klimatu. Jeśli Trump nam mówi, że nie chce go podpisać, to tak naprawdę opowiada się wbrew naturze, wbrew przyrodzie. On jest jakby dobrym przykładem tego, że zna kulturę tylko z pola golfowego. On nigdy o tym nie myślał. Nigdy tego nie rozważał, a niestety niedługo może być już na to za późno. Kiedy myślę sobie o tym, że wśród przyrody, wśród natury dużo lepiej się czuję niż na polu golfowym. Ale nie kończmy tej rozmowy polem golfowym i Donaldem Trumpem. Chciałbym zacytować jeszcze kogoś innego, znacznie chyba ważniejszego. Myślę o Januszu Korczaku. Nie wiem, czy pan zna taką jego... Taki, jest fragment w pewnej jego książce, kiedy pyta dziecko o to, z czego jest książka. I ta dziewczynka akurat odpowiada, książka jest z liter. I Korczak mówi, to jest tragedia, to znaczy, że to jest, ta książka jest nic nie warta. Książka nie jest z liter, oczywiście jest, ale książka jest z opowieści, nie wiem, z czegoś, nie wiem właśnie, z czego. Jestem ciekaw pańskiego zdania, bo Adam Zagajewski napisał esej o pańskiej poezji i w tym eseju jest tak, poezja Michaela Krygera jest z jedwabiu. Z czego jest pańska poezja? I z czego jest w ogóle poezja? Być może da się odpowiedzieć na takie pytanie. Literatura w takim sensie nowoczesnym powstała wtedy, kiedy we Florencji panowała dżuma. Całe miasto było pokryte trupami, nie można było już nic jeść. Wszystkie rodziny tak naprawdę miały tę śmierć u siebie na stole, u siebie w domu obecną. I 10 osób zebrało się i pojechało wówczas w góry i opowiadało sobie historię swojego życia. To jest, i to był właśnie początek Dekameronu Boccaccia. Tak więc tak naprawdę książka jest takim przypadkowym naczyniem, jest taką przypadkową wazą, w której coś przechowujemy, co powinno istnieć pomiędzy nami w formie ustnej. I jako, że jednak nie żyjemy tak, jakbyśmy chcieli żyć, musimy nasze pomysły, nasze odbiory, postrzegania, to wszystko musimy przechowywać. I właśnie po to wymyślono małą, piękną książkę. Można sobie ją wszędzie schować, do kieszeni, można w niej wszystko napisać, można ją zapomnieć w pociągu. I wtedy jakaś inna osoba zobaczy ją, znajdzie i ją otworzy. Ale można również mieć stół, który rusza się. Można jakby sprawić, że stół nie będzie się poruszał, wsuwając książkę pod jedną z jego nóg. A wtedy, kiedy się wyprowadza z takiego mieszkania, przychodzi kolejny najemca, patrzy i zastanawia się, co to jest za książka. Czyli książka jest tak naprawdę przypadkowym wynikiem cywilizacji. Jako, że mamy już teraz tak dużo informacji wokół nas, wymyśliliśmy nową formę. A mianowicie internet. My, tak jak tutaj siedzimy, to prawdopodobnie wszyscy mają w domu dzieła największych klasyków. Mamy je, ponieważ chcieliśmy zrozumieć życie. A tak naprawdę dzisiaj wystarcza iPad i w ciągu jednej sekundy tak naprawdę mogę się dowiedzieć wszystkiego, co się dzieje na świecie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. To jest całkowicie inna historia. Ale ważne jest to, aby wiedzieć o tym, że pewien stan cywilizacji wymusza pewne nowe formy przechowywania. I teraz, co następne pokolenie z tego zrobi, tego nie wiemy. No, ja jestem za stary, żeby to rozważać i o tym myśleć. Ale wiem, że także w przyszłych cywilizacjach wiersz Zbigniewa Herberta na pewno znajdzie swoich czytelników. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był wybitny poeta, tłumacz, wydawca, członek jury Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta, Michael Krüger. Naszą rozmowę tłumaczyła pani Anna Romaniuk. Bardzo dziękuję. I mam jeszcze prośbę jedną. Ja bym prosił pana Michaela, żeby przeczytał ten wiersz Pchlica po niemiecku. Flohkraut. Manchmal denke ich an Flohkraut. Das, wenn ich mich richtig erinnere, in meiner Jugend an Grenzsteinen wuchs, die zu eigenen Gunsten versetzt worden waren. Darauf stand Todesstrafe in manchen Fällen. Flohkraut, eine nicht besonders liebliche Pflanze, die heute kaum mehr erkannt wird. Aber sie existiert noch. Als ich kürzlich versuchte, mein Leben etwas zu ändern, sah ich sie blühen. Pchlica, w przekładzie Andrzeja Kopackiego. Czasem myślę o pchlicy. Rosła, jeśli dobrze pamiętam, z dzieciństwa przy kamieniach granicznych, które przeniesiono z korzyścią dla innych. Czasem karano za to śmiercią. Pchlica. Roślina niezbyt przyjemna. Dziś prawie nieznana. Ale istnieje. Niedawno próbowałem zmienić trochę swoje życie i widziałem, jak kwitnie. Dziękuję Wioli Myszkowskiej, Wojciechowi Doroszowi i Renacie Szewczak. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.